złotych. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite teraz taniej o 650 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już piątek, 3 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobną przyczyną wypadku w Bogusławicach była pęknięta opona. Wynika z ustaleń policji. Rannych zostało około 30 osób. Strażnicy miejscy w Szczecinie będą sprawdzać, jak klienci galerii handlowych stosują się do obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Rosyjscy eksperci nie mają wątpliwości. Plebiscyt dotyczący zmian konstytucji nie miał wiele wspólnego z demokracją. Pęknięta opona cysterny to według wstępnych ustaleń policji prawdopodobna przyczyna czwartkowej katastrofy drogowej w Bogusławicach w powiecie częstochowskim. Taką informację przekazała w wieczornym komunikacie śląska policja. Po uszkodzeniu opony kierujący utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający go autokar. Autobus z kolei uderzył w przyczepę jadącej przed nim ciężarówki przewożącej materiały łatwopalne. Po zderzeniu pojazdy stanęły w płomieniach. Około 30 osób zostało rannych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prezydent Andrzej Duda podpisał w Sojęcinie w Lubuskim kartę wolności w sieci, która jest częścią jego programu wyborczego. Nigdy nie pozwala, by ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, mówił ubiegający się o reelekcję prezydent. Wiem najlepiej, jaka jest wartość internetu jako przestrzeni, gdzie możesz się wypowiedzieć spokojnie, gdzie możesz się wypowiedzieć swobodnie, gdzie możesz rzeczywiście powiedzieć to, co chcesz, wyrazić swoje zdanie i podzielić się tym zdaniem z innymi. Dlatego nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, albo ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów. Podpisana przez prezydenta deklaracja sprzeciwia się też podatkowi od smartfonów oraz zapisom ograniczającym dostęp do treści w internecie. Zostajmy przy polityce. Koalicja Obywatelska zaapelowała o uchwalenie na najbliższym posiedzeniu Sejmu projektów ustaw, o których w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku mówił Andrzej Duda. Podczas konferencji prasowej politycy KO mówili, że chodzi m.in. o wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych oraz ustawę dotyczącą przewalutowania kredytów we frankach. Lider PO Borys Budka mówił, że chodzi o wiarygodność i pomoc prezydentowi w realizacji ówczesnych obietnic. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda i jego zaplecze polityczne mają większość w Sejmie. Dzisiaj kolega pana prezydenta, czyli pan premier Morawiecki, mówi o kolejnych projektach, które ma zrealizować. Dlatego Koalicja Obywatelska na najbliższym posiedzeniu Sejmu wnosi o uchwalenie 3 konkretnych ustaw. 3 ustaw, które realizują obietnice Andrzeja Dudy sprzed 5 lat. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca. Zmierzą się w niej urzędujący prezydent Andrzej Duda i kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Strażnicy miejscy w Szczecinie będą sprawdzać, czy klienci galerii handlowych mają na twarzy maseczki. Niedawne kontrole w autobusach i tramwajach sprawiły, że pasażerowie zaczęli przestrzegać tego obowiązku. Pomogły też mandaty po 500 zł. I takiej właśnie kary można się spodziewać podczas zakupów. Tak jest teraz w sklepach. Ja jestem bez maseczki. Wszystkie ludzie są bez maseczki. Mam tutaj w auto. Do sklepu? Bez maseczki? Dokładnie tak zrobiłem. Trudno, nie przestrzegam zasób. Tak jest, ale prawdopodobnie to się zmieni. Po autobusach i tramwajach czas na kontrolę galerii handlowych, mówi Anna Wojtach, rzeczniczka Straży Miejskiej. Rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem marketingu Centrum Handlowe Galaxy, także jesteśmy umówieni już na kontrolę w przyszłym tygodniu. Myślę, że na początku to będą jednak działania informacyjne, ale faktycznie jeżeli nie będzie to przynosiło efektu, mogą się posypać mandaty. Joanna Dybowska z Galaxy liczy, że kontrole nie odstraszą klientów, a wręcz przeciwnie. Dla nas najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych klientów, jak i pracujących tutaj osób. To krok w kierunku poprawienia bezpieczeństwa niż odstraszania klientów. Strażnicy kontrole w galeriach, tak jak i w autobusach i tramwajach, będą prowadzić do odwołania. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Głosowanie w sprawie nowelizacji rosyjskiej konstytucji było niedemokratyczne, orzekli eksperci ruchu Gołos. Według Centralnej Komisji Wyborczej zmianę zapisów konstytucji poparło 78% głosujących, natomiast zdaniem opozycji wynik został sfałszowany, by dać Władimirowi Putinowi możliwość rządzenia przez kolejne lata. Niezależny ruch Gołos w swoim raporcie wskazał, że głosowanie nie miało mocy prawnej, ponieważ nie było konstytucyjnym referendum, a wszystkie poprawki wcześniej przyjął parlament i podpisał prezydent. To była jedynie akcja reklamowa, która miała stworzyć wrażenie, że naród wyraził swoją wolę, stwierdzili obserwatorzy Gołosu. Dalej ruch zwraca uwagę na prowadzenie agitacji na rzecz przyjęcia poprawek zamiast rzetelnej i obiektywnej akcji informacyjnej. Eksperci Gołosu podkreślili w raporcie, że zmuszono do udziału w plebiscycie życie pracowników instytucji państwowych. Zaznaczyli również, że organizacja głosowania oraz działanie poszczególnych komisji sprzyjały masowym fałszerstwom. Nie zgodziła się z taką oceną Centralna Komisja Wyborcza, której członkowie oświadczyli, iż wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 10 zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, zwłaszcza na wschodzie kraju duże, miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie gdzieniegdzie możliwe słabe burze. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Właściwie każdy wiersz mógłby mieć tytuł Chwila. Wystarczy jedna fraza w czasie teraźniejszym, przeszłym, a nawet przyszłym. Wystarczy, że cokolwiek niesione słowami zaszeleści, zabłyśnie, przefrunie, przepłynie, czy też zachowa rzekomą niezmienność, ale z ruchomym cieniem. Wystarczy, że jest mowa o kimś obok kogoś, albo kimś obok czegoś. O Ali, co ma kota, albo już go nie ma. Albo o innych alach, kotach i niekotach, z innych elementarzy kartkowanych przez wiatr. Wystarczy, jeśli w zasięgu spojrzenia autor umieści tymczasowe góry i nietrwałe doliny. Jeśli przy tej okazji napomknie o niebie tylko z pozoru wiecznym i statecznym. Jeśli się zjawi pod piszącą ręką bodaj jedyna rzecz, nazwana rzeczą czyjąś. Jeśli czarno na białym, czy choćby w domyśle z ważnego albo błahego powodu postawione zostaną znaki zapytania, a w odpowiedzi, jeżeli dwukropek. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam. Przypuszczalni, wątpliwi, nieupamiętnieni, niewyjęci z powietrza, z ognia, wody, z ziemi, nie zawarci w kamieniu ani w kropli deszczu, nie mogący na serio pozować do przestróg. Miast siedem stało, czy na pewno stać wiecznie chciało, gdzie do wody nie wymyślili prochu, nie. Proch wymyślili, tak. Meteor spadł, to nie meteor. Wulkan wybuchnął, to nie wulkan. Ktoś wołał coś, niczego nikt. Na tej plus minus Atlantydzie. Istnieli albo nie istnieli, na wyspie albo nie na wyspie, ocean albo nie ocean, połknął ich albo nie. Czy było komu kochać kogo, czy było komu walczyć z kim, działo się wszystko albo nic, tam albo nie tam, tam albo nie tam, tam albo nie tam. Dobry wieczór. O tej porze witamy się po raz pierwszy w lipcu tego roku. Nasze spotkanie niespodziewanie otwierała poezja Wisławy Szymborskiej. Wczoraj, 2 lipca, były jej 93. urodziny, ale my dzisiaj będziemy obchodzili urodziny nieco młodszej jubilatki, to znaczy Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 28 czerwca ukończyła ona 70 lat. Zanim połączymy się z naszymi gośćmi, jeszcze jeden utwór ode mnie, nie operowy, ale kompozytora, który także opery tworzy. Barbara Marcinik, Irena Dan, Wojciech Dorosz. Zapraszamy do godziny 2. Prosimy nie zniechęcać się tematem naszego dzisiejszego spotkania. A to jest wciąż jedna z najkrótszych nocy roku. W Warszawie słońce wzejdzie o 4:20, a na przykład w Gdańsku o 4:17. To Philip Glass na dobry początek, oby dobry, bo znów podejmujemy próbę połączenia się przez internet z naszymi gośćmi. Pierwszy w zasadzie jest współgospodarzem naszego spotkania, to Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Pięknie słychać. Czy nie było falstartu technicznego tym razem? Który sezon dyrektor kończy właśnie tego, no lata chyba trzeba powiedzieć? Drugi sezon. To jest drugi sezon, kiedy mam przyjemność pracować w Operze Bałtyckiej. Gratuluję. I kogo zaprosiliśmy do wspólnego świętowania urodzin Opery Bałtyckiej? Bardzo proszę, żebyś zechciał przedstawić. Jest z nami znakomity znawca opery, też związany bardzo mocno, silnie z Operą Bałtycką. Był dyrektorem Opery Bałtyckiej, również Jerzy Snakowski. Wybitna postać i myślę, że dla wszystkich melomanów i miłośników opery nazwisko bardzo znane i zrośnięte właśnie z tą dziedziną sztuki. Dobry wieczór, panie Jerzy. Dobry wieczór, obecny. No, pan przez telefon jednak, przyznajmy się do tego, więc może być troszkę gorsze brzmienie, ale może wszystko się jeszcze uspokoi. 28 czerwca 1950 roku obchodzilibyśmy właśnie urodziny okrągłe Opery Bałtyckiej. Ale chyba z wiadomej sytuacji główne uroczystości zostały przesunięte, o tym później, ale ja najpierw zapytam pana Jerzego, jeżeli pozwolisz, Romualdzie, zwracam się oczywiście w ten oto sposób, bo znamy się doskonale, stąd awansowałeś do roli współgospodarza audycji, a nie gościa. Tak więc moja przyjemność, cała moja przyjemność. No tak. A ja lubię być gościem. O. A więc gościu, drogi panie Jerzy, bardzo proszę, by zechciał pan nam objaśnić, skąd ta data 28 czerwca. 50 roku naturalnie. Jako data założycielska. 28 czerwca, faktycznie czerwiec to nie jest taka typowa data, jeśli chodzi o teatr. Jednak w czerwcu teatry kończą, a nie zaczynają swoje żywoty. Bo co my takiego właściwie świętujemy? My świętujemy 70. rocznicę spektaklu studenckiego. Czyli de facto to był taki dyplom. To jest premiera nie tyle opery bałtyckiej, co studia operowego, które 3 lata później faktycznie, gdy ten pierwszy rocznik już zakończył swój cykl edukacji, stała się operą bałtycką. Wtedy ją właśnie nazwano operą bałtycką. A tego czerwca roku 50. to był spektakl studencki po prostu. No dobrze, to znaczy to nie jest może zbyt uroczysta okoliczność, powiedziałabym. Trochę czuję się zawiedziona. Nie, jak najbardziej uroczysta, bo to przecież właśnie tak jak każde dziecko, jak każda młodzież musi zawsze wejść w dorosłość. No i tutaj akurat ze studium operowego, które było przy Państwowej Filharmonii Bałtyckiej, ale miałbym prośbę, bo tutaj jest też parę anegdot z tym, bo jesteśmy w czasach też niełatwych dla kultury, ale myślę, że Jerzy może zdradzić też parę opowieści, co najmniej jedną odnośnie Eugeniusza Onigina, bo to był ten tytuł tej opery, jak że wtedy również nie było łatwo. Aha. Prawda, Jerzy? Oczywiście, że nie było łatwo i też nie umniejszajmy rangi premiery spektaklu studenckiego w 1950 roku. To studio operowe powstało naprawdę takimi siłami wielkich entuzjastów. Jak to wyglądało? Kto to w ogóle tworzył? Wtedy był taki model, że centrala, czyli Warszawa, wysyłała do różnych miast w Polsce specjalistów, żeby organizowali chociażby życie kulturalne. I to samo się wydarzyło również w Gdańsku. Tutaj pojawili się ludzie przysłani właśnie przez centralę. Nie wiem, Wiktor Berżli, przedwojenny śpiewak, Zygmunt Latoszewski, wspaniały dyrygent, którzy utworzyli to studio operowe i no właśnie oni przygotowali ten pierwszy studencki spektakl. Brali w tym udział, ci, co brali udział, jakby byli symbolami tego, czym był Gdańsk, czym było wiele polskich wtedy miast w roku 50. To były takie tygle kulturowe, bo wśród tych pierwszych wykonawców byli ludzie, którzy przybyli do Gdańska z różnych stron Polski. Byli przedstawiciele przedwojennej Polonii Gdańskiej. Na przykład Jan Gdaniec, nomen omen, tak się nazywał Jan Gdaniec. To był śpiewak, który wykształcił się jeszcze przed wojną Polskim Konserwatorium, takie istniało w Gdańsku. Ale też, proszę Państwa, w szeregach pierwszych wykonawców byli też niemieccy gdańszczanie. Jak się popatrzy w program, tam raczej nie znajdziemy w składzie orkiestry czy chóru niemieckich nazwisk, ale to dlatego, że ci ludzie często byli zmuszani do zmiany swoich nazwisk. Mało tego, często musieli zmienić swoje imiona. Bardzo tragiczne są często historie. Kiedyś pamiętam, jak pracowałem w operze bałtyckiej jako sekretarz literacki, przyszła do mnie taka para starszych państwa, brat i siostra, którzy szukali śladów swojego ojca, który właśnie grał w orkiestrze Filharmonii i Opery Bałtyckiej. I oni opowiadali o tym, że oni musieli się przechrzcić. Ona się stała Grażynką, a on jakimś Maciusiem. Ale później jakieś szykany doprowadziły, że oni niestety jednak musieli się do państwa. Ujojojojojoj. Coś tam strasznie chrupie, trzeszczy, szeleści. No. Czy jest burza w Gdańsku? Nie, jest piękna, gwiździsta noc. No dobrze. Dobrze, no będziemy na kolejnym utworze próbować raz jeszcze z panem Jerzym połączyć. Oczywiście próbujmy jeszcze dobrnąć do końca tej pierwszej, pierwszej rundy. I też tak, może to lepiej słychać teraz? No lepiej tak. Teraz. No ale doszło do tej premiery owego Onegina. Dlaczego premiera Onegina? Zazwyczaj w Polsce opery się inauguruje Halką czy Strasznym Dworem. Halka była w Gdańsku rok wcześniej, bo ten Onegin to nie była pierwsza opera wystawiona w Gdańsku po wojnie. Wcześniej Iwo Gall, twórca Teatru Wybrzeże, też przysłany przez centralę tutaj do Gdańska, założył też takie studio wokalne, gdzie między innymi studiowała Maria Fouten, później jedna z największych primadon lat 50., 60., 70. I to właśnie Iwo Gall wystawił Halkę. I ale po tej Halce to studio Iwo Gallo przestało działać i założono to studio operowe, które później dało zaczątek operze bałtyckiej. No i wystawiono Onegina. Dlaczego? No, pewnie smakowicie było opowiedzieć tutaj historię, że była to forma sabotażu, że to, nie wiem, że to była taka ucieczka przed, nie wiem, wystawieniem jakiegoś dzieła radzieckiego może. No nie, raczej chyba takiej historii tutaj nie będzie. Chodziło raczej o to, że Onegin to jest takie dzieło dla młodzieży. Sam Piotr Czajkowski napisał to dzieło z myślą o wykonaniu go przez studentów Konserwatorium Moskiewskiego. Jest to opera, którą są w stanie zaśpiewać młodzi wokaliści i pewnie są wybór tego tytułu. No ale wspomniał Romuald, że to był czas trudny. 50. rok, pamiętajmy, następował po roku 49., a wiadomo, co wtedy wydarzyło się i co spadło na naszą kulturę, jak taka potworna czarna kurtyna. No i zaczął się socrealizm, który potrwał parę lat. No, wspomniał pan o ewentualnej operze radzieckiej. No, szczerze mówiąc, mógłby się pojawić nawet jakiś dobry radziecki kompozytor. Tutaj co najmniej dwa nazwiska można by wymienić. No ale rzeczywiście taka groźba istniała, że wszystko będzie bardzo proradzieckie, prosocjalistyczne. Opera bałtycka raz się skalała, wystawiła tak zwaną Młodą Gwardię. To był tak wtedy bardzo chwytliwy tytuł o walce z hitlerowcami. Tam chyba bodajże komsomolcy walczą z tymi hitlerowcami, ale to w ogóle nie miało powodzenia, nikt na to nie chodzi. A później, no przykro mi, nie będzie żadnej historii o bojkocie. Wtedy raczej opery nie traktowano jako narzędzia do mówienia o współczesnym świecie. Raz, może jedyny polityczny wątek pojawił się, nawet może nie polityczny, taki nacjonalistyczny, jakby chciano w latach 70. wystawić tutaj Wagnera, jego niewinnego Holendra tułacza, i wtedy Komitet Centralny nie wyraził na to zgody, tak na wszelki wypadek po prostu. No szkoda. Tak, ale tych dylematów było przecież sporo, bo przecież na przykład Carmina Burana, Orfa, została dopiero też chyba w latach 60. zaprezentowana w Gdańsku. Ale ja o tych problemach technicznych to raczej miałem tutaj tak nawiązanie do tego, jak żeby sobie radząc z tym, żeby w ogóle spektakl mógł dojść do skutku. To jest taka dla mnie dosyć świeża opowieść, którą się Jerzy ze mną podzielił, odnośnie pewnego przybysza z Wrocławia, żeby w ogóle móc doprowadzić do tego spektaklu. No. To jest, tak. pokazuje, że jakby teatr operowy to jest piękna jedna wspólna rodzina. To było tak, że ten spektakl powstawał na takiej fali wielkiego entuzjazmu. Jak się czyta wspomnienia ludzi z tamtego okresu, to im wszystkim wszystko bardzo chciało. Przy czym oni tak ich dużo chciało, oni tak bardzo chcieli, że im te chęci się po prostu wymykały spod kontroli i niestety oni sobie z tym Oneginem, z produkcją tego spektaklu nie mogli poradzić. Dekoracje, kostiumy powstawały w jakimś czynie społecznym. Sami wykonawcy przygotowali dekoracje i kostiumy, ale mimo tego entuzjazmu nie udawało się tego opanować. I wtedy Zygmunt Latoszewski zwrócił się do Opery Śląskiej w Bytomiu, która jest jakby matką wszystkich polskich oper, od niej to się zaczęło, i stamtąd przysłali takiego fachurę, takiego byśmy się nazywali, po prostu producenta, który przyjechał w ostatniej chwili, chwycił wszystkich, chwycił krótko i dosłownie w kilka dni doprowadzono szczęśliwie do tej premiery. W ogóle jeśli słuchajcie, jak się, szanowni państwo, patrzy na repertuar teatru w tamtym czasie, to się łapie za głowę. To była opera, która grała po prostu codziennie. Ta opera bardzo szybko nabrała rozmachu, tu były nadkomplety, dyrekcja płaciła jakieś straszliwe kary za nadkomplety, ludzie walili drzwiami i oknami, pomimo że widownia opery bałtyckiej nie była wtedy mała, to było jakieś chyba około 1000 miejsc, czyli 2 razy więcej niż obecnie. Mhm. A jaki to był, czy który to był budynek? To jest budynek, opera bałtycka ma jedną siedzibę, aha, to jest od 70 lat ta sama tymczasowa siedziba bałtyckiej. Ponieważ to był budynek, który był tymczasową siedzibą właściwie dla wszystkich trójmiejskich teatrów, bo i początki Teatru Wybrzeże, ale również też Teatru Miejskiego, Teatru Miniatura, wszyscy zaczynali właśnie w tym budynku. W starej ujeżdżalni. O właśnie, o to chciałam zapytać, o to pierwsze przeznaczenie owego budynku. A stara, jak stara, sprzed wojny jeszcze? Nie, nie, uwaga z tą ujeżdżalnią. Z ujeżdżalnią było troszeczkę inaczej. Legenda znowu, tak? Trochę legenda, a nie do końca. Ponieważ na terenie, który do tej pory przylega do Opery Bałtyckiej, tam jest taki wielki plac, coraz bardziej zabudowany przez dziurowce, tam faktycznie był manysz, tam była ujeżdżalnia koni. Ten budynek powstawał w latach 14 i 15 jako taka hala wielofunkcyjna. W każdym porządnym niemieckim mieście, także i tutaj musiała być taka sala, gdzie wszystko się działo. I co tu się działo? Jakieś walki bokserskie, kabarety, wiece, pokazy filmowe, ale także koncerty muzyki szlachetnej, klasycznej, także operowe arie tutaj przed wojną rozbrzmiewały. Mm-hmm. Po wojnie ten budynek, to był bardzo piękny budynek. Troszkę zbrzydł, muszę powiedzieć. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi. On tak narastał, narasta i panie dyrektorze, będzie jeszcze narastał, czy co się będzie działo z tym budynkiem dalej? No, cały czas jest to sfera naszych marzeń i dążeń do tego, żeby albo narastał, albo może powstanie w innym miejscu. To są oczywiście takie rozmowy, debaty, które trwają. No, znaczy na pewno dla takiego ośrodka, jakim jest Trójmiasto, jakim jest Pomorze, jakim jest Gdańsk, no jest to rzecz, znaczy dość taki bardzo ważny, istotny symbol. No, trochę liczyliśmy, że może tutaj przy 70 pojawią się jakieś dość ważne decyzje. Natomiast no, wiadomo, jesteśmy w tej chwili po wstrząsie epidemicznym, więc no zobaczymy, jak to się będzie jeszcze rozwijać. Natomiast nie będziemy ustawać w dążeniach do tego, żeby jednak należne miejsce dla sztuki operowej było. Ten nasz budynek, ja bym się nie zgodził z tym, że on jest brzydki. Degustibus. Późniejsze te... No jasne, jasne. Oczywiście to jest jak gdyby kwestia tego, jak on został połączony z tą nową częścią. Znaczy ta nowa część to są lata 80. Ale to nasze akwarium, które jest naszym foyer, no jest to największe foyer pośród teatrów operowych, 600 metrów kwadratowych. No i też dość mocno wyeksponowane, więc ja myślę, że oczywiście na pewno potrzebujemy odnowy, tak? Znaczy potrzebujemy tego, żeby się znaleźć w XXI wieku, jeżeli chodzi o salę widowiskową, o salę operową, tak żeby również dać należne miejsce dla słuchania muzyki, ale też i oglądania spektakli. To jest oczywiście cały czas przed nami. Ja mogę powiedzieć, że dla mnie to jest jeden z celów, jeden z takich priorytetów, dla których decydowałem się również na to, żeby no, zarządzać operą przez te lata. Mm-hmm. No to ja z okazji tego 70-lecia życzę operze i oczywiście panu dyrektorowi, żeby owa nowa siedziba powstała w jakimś nowym, przepięknym miejscu w Gdańsku. W Gdańsku jest mnóstwo jeszcze niezabudowanych przestrzeni i takich, które mogłyby służyć w przyszłości poprzez swą zabudowę kulturze. No, tylko, że no, życzyłabym sobie nade wszystko, żeby to nie było na stulecie opery, no, tylko trochę wcześniej. Czy ja mam okazję coś to chyba sobie w tym momencie? Jeszcze? Kto mówi, kto mówi? Chwileczkę, słabo słyszę. Pan Jerzy? Czy mam okazję odszczekać coś, co powiedziałem wcześniej? Proszę bardzo. Powiedziałem, że opera się nie mieszała do polityki i polityka nie mieszała się do opery bałtyckiej, ale to nie do końca tak jest, bo istnieje do dzisiaj projekt nowej siedziby. Projekt z lat 60. I opera miała mieć swoją siedzibę niedaleko stoczni, a dokładnie na Placu Zebrzeń Ludowych. Aha. Piękny projekt, bardzo funkcjonalny. Niestety jego realizację przerwał rok 1970. Czyli grudzień. To była jedna skarg dla Wybrzeża, to jest to właśnie, że do dzisiaj pokutujemy, że nie mamy nowej opery. Mm-hmm. No dobrze, to może uciekniemy. Ale to, przepraszam panie redaktor, bo jeszcze tylko chciałem właśnie dopowiedzieć. Tak, otóż ja myślę, że tych osób dobrej woli będzie więcej, jeżeli chodzi o zbudowanie opery lub rozbudowanie jej. Natomiast no, tutaj muszą się sprzęgnąć wszystkie możliwe siły, ponieważ to są wydatki, taka budowa, to dla jednego z organizatorów, a chciałem też jasno zaznaczyć, że naszym organizatorem jest Urząd Marszałkowski i to jest nasz jedyny organizator. No, bardzo byśmy chcieli oczywiście poszerzyć też to grono organizatorów, ale tak, ale tutaj muszą się sprzęgnąć wszystkie siły, które no, mogą dopomóc do tego, żeby na Wybrzeżu była zacna opera. Powiedzieliśmy o tym trudnym czasie lat 50., 70., troszkę wybiegliśmy w przyszłość, oby tylko troszkę. Powtórzę, natomiast ja spoglądam w takie moje notatki na podstawie bardzo, bardzo popularnego źródła i tutaj czytam, że śpiew operowy wybrzmiewał w Gdańsku już bardzo, bardzo dawno temu, bo w XVII wieku. Czy coś panu na ten temat wiadomo, panie Jerzy? Czytam właśnie. O, dobrze, to nie muszę panu podpowiadać dalej. 1646. Ja tylko chciałem powiedzieć, jeżeli jeszcze... To teraz ja, przepraszam, ja nabroiłem dyrektorem. W naszym połączeniu. Proszę tak, bardzo. Ale tylko chciałem powiedzieć, że Jerzy jest naszą skarbnicą wiedzy, jest też zwycięzcą, już teraz nie pamiętam, dwóch czy trzech edycji takiego słynnego teleturnieju Wielka Gra. O nie, no to gratulujemy, panie Jerzy, że też pan miał odwagę, ale to oznacza, trzy razy. No to też, skoro brałem udział w Wielkiej Grze, to też oznacza, że nie jestem najmłodszym człowiekiem i właśnie tak mówimy o tych cyferkach. Przecząc sobie policzyłem, że ja jestem świadkiem historii opery bałtyckiej od połowy jej trwania, czyli od 35 lat. Aha, no to też jakiś jubileusz. Ale wracając do tego wątku... XVII wiek. Słucham? Do XVII wieku. Tak, wracając do XVII wieku, to jeżeli pamięć nie mieli, to był dokładnie... Nie dosłyszeliśmy, bo niestety zaskrzypiało, zaszumiało, zachrupało. Jeszcze raz. Ja dobrze pamiętam, to był dzień 15 lutego, a więc pewnie bardzo mroźny dzień 1646 roku. Tak. Co takiego się wydarzyło, że do Gdańska trafiła opera? Do Gdańska przyjechała królowa polska, królowa Ludowika, która 3 miesiące wcześniej została wydana za mąż za Władysława IV. Władysława IV, czyli tego króla, który miał bzika na punkcie opery i to on sprowadził z Włoch operę do Polski. Proszę Państwa, Polska była pierwszym krajem na północ od Alp, który miał w miarę regularnie działający teatr operowy. Co prawda to był teatr zamknięty, teatr dworski, tylko dla króla i jego gości. No i proszę Państwa, król ożenił się z Marią Gliką w Paryżu. Oczywiście król tam nie pojechał, bo już troszeczkę chory był, stary. I ściągnął żonę do Polski i droga do Warszawy prowadziła przez Gdańsk. Ona z tego Gdańska przybyła po, uwaga, 3,5 miesiącach podróży, więc była wykończona. I Gdańsk miał być takim przystankiem w tej podróży. I w tym Gdańsku odbywał się, jak to nazywać, taki taniec godowy tego króla chyba. Bo on chciał oszołomić swoją żonę, której jeszcze nie widział, wszelkimi wspaniałościami. I to jest jakieś strasznie dla mnie bardzo piękne, że on się chciał podzielić swoją pasją. I wymyślił sobie, że do tego lutowego, mroźnego Gdańska wyśle swój zespół operowy. I ta biedna królowa po tych 3,5 miesiącach podróży, umęczona, wymarznięta, a nie była młoda, miała 35 lat. No to tak, to już zacny wiek. Tak, w XVII wieku to naprawdę już był naprawdę wiek sędziwy. Jak ona usłyszała, że ona ma iść na jakąś operę, która trwa 5 godzin, nie była szczęśliwa. Ale pojechała na ten spektakl. I po tym spektaklu powiedziała, że czegoś tak pięknego w życiu nie widziała. Ale to było taki trochę jednorazowe wydarzenie. Ta opera to była takim ciałem obcym troszeczkę. Radzie Miasta to przedstawienie się nie podobało. Ta forma rozrywki, ta forma sztuki się nie podobała. Dlaczego? Dlatego, że my tutaj mieliśmy zawsze, tutaj była protestancka Rada Miasta o surowych obykajach, niechętna, patrząca na rozrywki katolickie i papuzie ubranej, kolorowej szlachty, która się popisywała przed tą królową i popisywała przed tymi skromnymi gdańszczanami. W związku z czym dali bana operze, dali jej żółtą kartkę i opera troszeczkę z Gdańska zniknęła. Dopiero pierwszy spektakl opery napisanej w Gdańsku, to są już ostatnie lata XVII wieku i wtedy opera dostała czerwoną kartkę. Rada Miasta wyrzuciła operę, zabroniono wystawiania opery w Gdańsku i Meder, to był pierwszy kompozytor gdańskiej opery, troszeczkę obszedł prawo. To znaczy wystawiał swoje opery tuż za murami miasta. Proszę nie szeleścić. Kto szeleści? W dzielnicy, która się nazywa Siedlce. No i proszę Państwa, gdzieś tak mniej więcej od połowy XVIII wieku w Gdańsku opera wystawiana jest już regularnie po dzień dzisiejszy, a więc opera bałtycka naprawdę kontynuuje wspaniałą tradycję. Bardzo ciekawa historia, żeby jeszcze można było, czy gdyby można było pana lepiej słyszeć, to po prostu byłby raj na ziemi i państwo byliby szczęśliwi i ja. No ale trudno, jest jak jest, nic na to nie poradzimy. Ja jeszcze spoglądam w te moje notatki. To miejsce owego wystawienia tego wyjątkowego dla królowej to była Szkoła Szermiercza. I mam takie skojarzenie z miejscem, do którego przybywali, no niewiele wcześniej, bo w czasach elżbietańskich aktorzy szekspirowscy. No i to jest to miejsce, gdzie teraz mieści się Gdański Teatr Szekspirowski. Myślę, że to jest tak, dokładnie to samo miejsce, nie? Było tak, więcej szkół szermierczych? Tak, nie, jedna to było to samo. Tylko, że to była jakaś potworna, jakaś buda w Gitarantese, gdy faktycznie ta królowa tam musiała nieźle wymarznąć. No tak. Dobrze, bardzo dziękuję. Trzeba dodać, że w tamtym czasie po prostu było jedno miejsce, w którym też i mieszczanie musieli ćwiczyć właśnie swój fechtunek po to, żeby w razie czego bronić miasta. A znowuż ta rada, o której wspomniał Jerzy, no była dosyć, co akurat tutaj myślę, że najwięcej to by nam powiedział Jerzy Limon, który te rzeczy badał. Z tego powodu też również mamy dzisiaj Teatr Szekspirowski. Tak. Dzięki tym odkryciom profesora Limona, ale mianowicie to byli bardzo stanowczy, to znaczy potrafili powiedzieć, że nie 6 razy, a tylko 4 razy trzeba wystawić, że nie za takie pieniądze, a w takich pieniądzach, także była bardzo skrupulatna ta rada, także tutaj no i myślę, że ten taki zdrowy rozsądek w myśleniu chyba w tym naszym duchu miejsca cały czas się unosi. Jeżeli chodzi o Gdańsk. Mm-hmm. No dobrze. To taka najgłębsza historia, troszkę też tych świeżynek. Na tym etapie mogliśmy byli Państwu zaproponować. Mam nadzieję, że Państwo nas słuchają, mimo że rozmawiamy o czymś tak rzadko pojawiającym się w Trójce jak opera. Znaczy jako temat pojawia się powielokroć. Natomiast no, rzadko na pewno ilustrujemy nasze rozmowy muzyką operową. Troszkę się obawiamy, jakby to, czy jak to zostanie przyjęte, bo w planach jest wprowadzenie muzyki poważnej, no tak to najogólniej określmy, w nowym sezonie, czyli od jesieni. Zobaczymy. Natomiast... Gratulujemy. No, nie wiem, czy to akurat będzie opera, natomiast na pewno będzie to muzyka mniej popularna, mniej pop. Natomiast zgodnie z tradycją muzykę nocy wybierają goście. Zazwyczaj ja tylko gdzieś tam, powiedzmy, na początku zaistnieję sobie ze swoim pomysłem, czy na końcu. No i zgodnie z tą tradycją odtworzymy za moment pierwszy utwór przez panów, bo nie wiem, który z panów proponował, przez panów zaproponowany. Z tym, że ponieważ dosyć późno panowie zazwyczaj przysyłają swoje propozycje, to ja wtedy idę na pewien kompromis, czyli traktuję to jako niespodziankę i losuję po prostu. I w tej chwili wylosowałam pewien numer, który zaraz odtworzymy. Zobaczymy, co pod nim kryje się. A następnie oczywiście poprosimy, by ten, kto zaproponował utwór, wstecznie, jak to się u nas mówi, go zapowiedział. Powiedzmy, że już jest za 21, tak więc musimy, myślę, trochę bardziej dbać o ekonomię czasu, żebyśmy wszystko, co chcielibyśmy z okazji tych urodzin opowiedzieć, opowiedzieli. A więc bardzo proszę, pierwszy z wylosowanych przeze mnie utworów. No pięknie, naprawdę, ależ, tak. Ależ ja pięknie losuję. No, to jest wapensiero, które wybrał Jerzy. Aha, to zaraz pana Jerzego poprosimy, bo właśnie tak. Przełączaliśmy go i będziemy testowali nowy układ telefoniczny. Ja tylko przypomnę, że to jest Trójka pod Księżycem z 2 na 3 lipca, że wciąż jest jedna z najkrótszych nocy roku, że w tej chwili za 15 minut pierwsza, że otrzymaliśmy pierwszą wiadomość SMS-ową od państwa z Kaszub, no w końcu Gdańsk to jedna z licznych stolic Kaszub, jak wiadomo. A więc państwa z Kaszub serdecznie pozdrawiamy i bardzo nam miło, że państwo nas słuchają. Również mamy pozdrowienia z Lipna od pani Mirosławy i jeszcze mamy od pana Andrzeja z Krakowa, tylko... No, a to może ja przeczytam. Moim zdaniem, bo przestraszyłam się, że może będzie coś nieprzyjemnego, ale chyba nie. Moje 3 grosze. Moim zdaniem za mało jest współczesnych oper, pisze pan Andrzej z Krakowa. Pierwszy muzyczny wybór zaskakująco podoba mi się, mimo że nie przepadam za taką muzyką. Słabo czytam jednak wiadomości e-mailowe, także bardzo przepraszam, całej wiadomości nie przeczytam, ale bardzo panu Andrzejowi z Krakowa dziękuję. Bo jak państwo domyślają się, lubimy, kiedy więcej jest słuchaczy niż tylko Irenka Dan za szybą i Wojtek Dorosz za szybą drugą. No ewentualnie mimo też... Pozdrawiamy. Też możemy być takimi mini słuchaczami. Dobrze, to był taki wstęp, który był konieczny. I teraz ty, Romualdzie, bo Romuald Wiczapokojski jest współgospodarzem, zaproponowałeś, żeby gość zapowiedział wstecznie, bo to jego wybór, tak? Tak, bo to jest... No dobrze, proszę już... Czy możemy już pana Jerzego powitać powtórnie? Mam się wytłumaczyć z tego wyboru, tak? Kryterium było bardzo proste. Ten utwór miał sprawiać przyjemność naszym słuchaczom. I tyle. Nie. Nabuchodonozor to jest bardzo ważny spektakl w historii opery bałtyckiej. Został pokazany w Gdańsku po raz pierwszy chyba w 1984 roku i Gdańsk był drugim miastem, który pokazał ten tytuł. Dlaczego ja wspominam o tym tytule? Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić repertuar teatru operowego bez tej opery. A proszę sobie wyobrazić, że w latach 50., 60., 70. nikt nie miał pojęcia o istnieniu tej opery, nikt nie nucił tego chóru, nikt go nie znał, a dzisiaj to jest jeden z ulubionych hitów, nie tylko wielbicieli opery. I to jest taka jedna z oper, która została wskrzeszona właśnie przez operę bałtycką. Opera bałtycka ma taką tradycję, żeby sięgać po dzieła mniej znane, ale tutaj muszę nawiązać do maila naszego przemiłego słuchacza z Krakowa, że opera bałtycka też ma ambicje zamawiać dzieła na własny rachunek. W ostatnich sezonach tylko pojawiły się na przykład takie utwory jak opera o Marii Curie Skłodowskiej. Madame Curie? Madame, dokładnie tak. Wątek gdański był kontynuowany w takiej operze pod tytułem Olimpia Gdańska. I to była opera poświęcona Przybyszewskiej, która z Gdańskiem jest związana. Pamiętam, że ta premiera się zbiegła z taką głośną sprawą u nas, gdy jednemu z domów kultury w Gdańsku odebrano imię Stanisławy Przybyszewskiej na rzecz bodajże Jana Pawła II. Jakby chciano wyrugować z historii naszego miasta osobę tej kobiety, która tutaj żyła i tworzyła. I właśnie jej została poświęcona opera. Mało tego, chyba 3 lata temu była premiera opery, z kolei poświęconej naszemu największemu dziełu malarskiemu, jakie posiadamy, czyli opera o obrazie Sąd Ostateczny Memlinga. I kontynuując ten wątek oper współczesnych, to już za dyrektora Wiczyna pojawiła się już, to już w ogóle przedziwny rarytas, opera pod tytułem Olga, ale to już może dyrektor opowie o tym swoim sukcesie. Pochwal się swoim sukcesem. Czyli to jedna ze świeższych sytuacji operowych w historii tej 70-letniej, ale dobrze, oczywiście, że tak, bo pan Andrzej z Krakowa wywołał ten wątek opery współczesnej. Ja tylko zanim Romuald przełknie ślinkę i przygotuje się do wypowiedzi, ja tylko już zdołałam odszyfrować tekst pana, to znaczy nie dlatego, że jest trudny, tylko dlatego, że słabo czytam. Więc tak, nie przepadam za taką muzyką, co chyba pozostało mi ze szkoły, kiedy kilka razy byliśmy na nudnych przedstawieniach operowych i w jakichś niezrozumiałych językach bez żadnego przygotowania. To jest bardzo ważny e-mail, bardzo ważny. Dotyczy również edukacji muzycznej. Niestety w operze jest tak, że w operze każdy język brzmi jak język obcy, nawet język polski. No tak, ale niekiedy rzeczywiście lepiej jak są napisy, bo przynajmniej człowiek trochę więcej jest w stanie zrozumieć. A teraz oddajemy głos współgospodarzowi. Olga? Tak, no kilka wątków zostało poruszonych, jeszcze też nawiązując tutaj do tego maila czy SMS-a pana Andrzeja z Krakowa, to ja myślę, że tu ten glas tak mocniej zadziałał, natomiast sądzę, że ten dobór, tak samo jak Vapansiero, są też utworami, tak sobie wyobrażam, ponieważ mi się często zdarza też słuchać Trójki nocą, jadąc samochodem i właśnie tak myślę, że chyba żaden z kierowców się w tym momencie na nas nie obraził, że jednak ten rodzaj muzyki, który tak rzadko gości na antenie Trójki, no myślę, że będzie miał teraz sporo sprzymierzeńców, co najmniej wśród kierowców. Olga okay, tak. Kompozytora Antuanesa, brazylijski utwór dotyczący losów Olgi Beneiro. Dość smutnych i przykrych, ale też i tak, jak to w operze bywa, mówiącej o wielkiej, wielkiej miłości. Najpierw do idei, a później, kiedy rodzi się dziecko, kiedy Olga staje się matką, nagle naprzeciw stoi z jednej strony idea, której była oddana przez całe życie, na rzecz właśnie macierzyństwa i tęsknoty za dzieckiem. Bardzo mocno zapraszam na ten utwór. Natomiast w tej naszej tradycji opery bałtyckiej, to już to, co wspominał też Jerzy, że opera bałtycka zawsze miała taki progresywny charakter. Z wielką lubością starała się również przytaczać dzieła obecnie zapomniane, znaczy w sensie jak gdyby nieobecne w Polsce, no to też trzeba to jasno powiedzieć, ponieważ to są utwory często grane w teatrach na całym świecie. Przykładem niech będzie Thaïs Massenet, która nie wiem z jakich powodów mieliśmy szansę na zrobienie premiery po 100 latach od ostatniej prezentacji i to też takiej chwilowej w Polsce tego utworu, tego przepięknego utworu, który podejrzewam, że wszyscy znamy ze względu na medytację, która jest grana czy to na ślubach i na pogrzebach i w różnych innych konfiguracjach. Instrumentalna. Aria tak? Bez śpiewu, tak. Mm-hmm. Tak. Aria na instrument, na skrzypce. Także dla mnie to jest wielka duma i radość, że właśnie w tak progresywnym, tak nastawionym jednak na to, żeby wzbogacać współczesność, żeby nie być tylko i wyłącznie pewną taką próbą archeologiczną miejscu jestem. Także wielka radość, wielka radość. I będzie jeszcze większa, kiedy przeczytam króciutki tekst, uwaga, z e-mail. Z naszej poczty elektronicznej. Dziękuję za Verdiego i bardzo ciekawe historie, wspomnienia. pani Ela z Toronto, a w Toronto jest 18.53, czyli super czas na słuchanie radia już na pewno. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Elżbietę. Bardzo nam miło, że pani do nas napisała, bo my tak troszkę testujemy państwa sympatię, państwa stosunek zarazem do muzyki, do szeroko pojętej klasycznej czy poważnej, w tym operowej, ponieważ no tak nie chcielibyśmy państwa zaskakiwać czy sprawiać państwu nieprzyjemność. Państwu, którzy przygotowani są, czy raczej przyzwyczajeni do tego, że gramy głównie muzykę zwaną popularną, chociaż bardzo też szeroko pojętą, bo przecież w tym jest i jazz na przykład, czy muzyka filmowa, muzyka teatralna, no ale jednak o muzyce takiej szeroko pojętej klasycznej wielu słuchaczy mogło już było zapomnieć. To tak na marginesie. Czy pan Jerzy chciał coś powiedzieć, bo a ja zagadałam? Tak, też na marginesie chciałem powiedzieć, a propos tego Toronto. Myślę, że Toronto się nikomu nie kojarzy z operą. Jeżeli mówimy opera, to raczej myślimy, nie wiem, Mediolan, Nowy Jork. Sydney. Proszę państwa, a Toronto... Opera w Toronto jest szalenie ważną operą, której zawdzięczamy szalenie ważną rzecz, o której pani Barbara przed chwilą wspomniała. Otóż opera w Toronto była pierwszym teatrem operowym, który zastosował uptitles, czyli tłumaczenie wyświetlane nad sceną. To się tam zaczęło. Dzięki temu nagle opera stała się dla wszystkich zrozumiała. To było, proszę państwa, rewolucyjne wydarzenie w historii opery przecież. W Gdańsku po Operze Bałtyckiej ta tablica taka do wyświetlania pojawiła się w roku 1997, kiedy to świętowaliśmy tysiąclecie naszego miasta. To też uważam wspaniały prezent dla Gdańska. I wtedy to się pojawiło przy okazji Fidelia, który, panie dyrektorze, chyba na dniach wraca do repertuaru Opery Bałtyckiej. Tak, 3 października w reżyserii Michaela Szturma Fidelio. Będzie to w tym roku beethovenowskim. No trochę też ze względów na te sprawy pandemiczne będzie to jedyne wystawienie tego dzieła. Zresztą no, jedyna opera Beethovena, więc... Nie, no, tak, ale później, narodowej. Wiem też, że w Teatrze... Ale dopiero w marcu, z tego co mi się orientuje. Dobrze. A teraz... Także mówię o roku. O roku ów, niestety. Ale ja jeszcze pytanie podchwytliwe z cyklu Teleturniej Wielka Gra zadam panu Jerzemu. Ile oper napisał Ludwig van Beethoven? Wystarczająco dużo, żeby przejść do historii opery. Jedną, ale za to w kilku wersjach. Bardzo dziękuję. Brawo. Wygrał pan kubek trójki, jak tylko pojawią się, bo chwilowo nie mamy. Marzenia się spełniają. To jest w ogóle piękna, jedna z najpiękniejszych dzieł mówiących o potrzebie i potrzebie wolności. Znaczy jest to bardzo wolnościowe dzieło. Także też się cieszę, że właśnie teraz w październiku będziemy mogli je zaprezentować. I pani Jolanta z Łodzi, dobry wieczór, idealna oprawa muzyczna. A audycja naprawdę ciekawa. Proszę państwa, ja tak czytam, moi koledzy też czytają i sprawdzają tak zwaną listę obecności, no bo to jest niezwykle rzeczywiście ważne. Tylko ja zawsze zażerowana, bo ja wciąż nie przywykłam do tego, że państwo reagują na te różne dziwne historie, z którymi próbuję się z państwem dzielić. Także każdy e-mail jest dla mnie taką wielką niespodzianką, jakbym dopiero zaczynała pracę w radiu, a pracuję tu 36 rok, haha. Więc za 3 minuty pierwsza zapytam teraz o to, co zaplanowałeś, Romualdzie, na te obchody jubileuszu, czy jakieś konkretne, jak to się mówi nieładnie, dedykowane jubileuszowi fakty pojawią się jesienią, kiedy poczujemy się bezpieczni. Chociaż nie wiem, czy się poczujemy. No ale w każdym razie, czy są jakieś plany? Poczujemy się. Robimy wszystko, żeby Opera Bałtycka była miejscem bezpiecznym i tak też się stanie. Wszyscy zachowamy te nasze reżimy. Będzie też bardzo nietypowo, ponieważ orkiestrą będzie nie będzie rzędów po 9 rząd, tylko to miejsce zajmie orkiestrą, miejsce dla naszej orkiestry. Natomiast no tutaj dzięki José Maria Florencio, z którym mam przyjemność prowadzić artystycznie operę bałtycką dzięki jego inspiracji. Trochę w hołdzie też Henrykowi Czyżowi, wielkiemu dyrygentowi i profesorowi, który wykształcił chociażby właśnie José Maria Florencio. Jeden utwór, ale składający się z trzech utworów. Jest to Syn marnotrawny Debussy'ego, jest to Judyta Honeggera oraz Święto Wiosny Strawińskiego. Także trzy utwory splecione w jednym uścisku i myślę, że nam też bardzo zależało na tym, żeby móc przy tym naszym świętowaniu zaprezentować wszystkich naszych artystów. Te trzy